أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون مقصد د سورۃ البقره بیان د شرور مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله سمچ سورۃ کې شرور مزامین دي شرور مسلی دي دارنګي سورۃ په شرور حصو کې تقسیم هم ده اول حصہ آیت نمبر 100 پورې سل آیتونه پای کې اوله مسله اثبات د توحید اثبات وی ثابتول تا او توحید وی د الله یواله یعنی دا ثابت ہے چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی. دویمه حصہ د آیت نمبر 101 نه یو سل یو نه 176 یو سل شپږ اویا پورې په دویمه حصہ کې دویمه مسله د صورت اثبات د رسالت بیانې اثبات معنی ثابتول رسالت پیغمبری یعنی دا ثابت ہے چې همیشه الله د مخلوق د اصلاح لپاره پیغمبران را لېږلي چې باغی کې اول پیغمبر آدم علیہ السلام دے وخیری پیغمبر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغن بعد بل پیغمبر نرازی کم شریعت چاگر آوڑے اداغن بعد بل شریعت نشتا بل کتاب نشتا دین باغی چکم پیغمبر ویلے پیغمبر کڑے گئے درے میں سے دے سورت آیت نمبر 177 نا 253 یوسل اوہ ویا نا 253 روز پڑے پای کې درېمو مسله د صورت جهاد فی سبیل الله یعنی جهاد فی سبیل الله بدنی قربانی پیش کول د الله بلا راکې یی کې دا دو مسلې نه مني جنگ جګړې کې پدې کې خلاف کې داغي سره و جهاد کې یا دا دو مسلې نشي خورې دې په عالم کې بغیر د جهاد نه او درېمو سلورم هو حصہ 254 255 نه د اخر د صورت پورې پای کې چلورو مسله انفاق فی سبیل الله یعنی مال لگاول نه الله بلا رکی خدا د jihad سره تر له کار دی jihad بغیر د دین نه کی پوښ مال بلګي خامخه د jihad د پاره وبي سامان اغسته کی بیا ولې څه د سل آیتونه دا په درو بابونو کې تقسیم دا اول باب آیت نمبر 20 پورې دویم باب د آیت نمبر 21 نو 39 یو کم سر وختم آیت ته پورې او دریم باب د آیت نمبر 40 سر وختم نه آیت نمبر 100 پورې سلام آیت ته پورې اول باب جشل آیتونه نه پدې کې بیان د درو ډر وشو هغه درې ډلې کم چې سورۃ الفاتحه کې بیان شوی وي په اخر کې مختصر دلته دا غي د وضاحت وک درې ډلې مؤمنان کافران منافقان پدې اول باب کې اول 15 آیتونو کې د مؤمنانو 15 صفاتونه بیان کړ دا غي حکم د دنیا اولائک اعلی هدم من ربهم او حکم د اخرت و اولائک هم المفلحون بیا دعا ایتونو کې شپږم و مایت کې بیان د کافرانو د غیر مغضوب علیهم وضاحت کو دا غي دو صفاتونه زد عناد او حق پټول حکم د دنیا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة او حکم د اخرت و لهم عذاب عظیم بیا آیت نمبر 8 نه 16 پورې اتم آیت نه 14 پورې نه آیتونو کې د منافقانو بیانو دا غي لصفتونه حکم د دنیا 14 آیت کې وما کادو مهتدین او حکم د آخرت آیت نمبر 10 کې ولهم عذاب الیم بیا سلور آیتونو کې ولسم نه شلم آیت پورې 17 نه 20 پورې دومي سوالونه ذکر کول د پاره د وضاحت د قران او د منکرینو د قران یو مثال د اور په دې سره وضاحت کو دا منکرینو کوم کافرانو چې د چا بیان پښپغم و مایر کې تر شو او دوی مثال د اوبو د پاره د وضاحت د ډلې د منافقانو تفصیل من کړو بیا د آیت نمبر 21 نه یو شته آیت نه دوی باب شروع شو دا تر یو کم سل وختم آیت د پوره 39 19 آیتونه دي 19 په دې کې عام خطاب ذکر کو یا ایها الناس سرا په دې باب کې عام خطاب دی په یا ایها الناس سرا داود توحید ذکر کوي په عنوان د اعبدوا ربکم سرا او په دې باندې پنځه عقلی دلایل چې یو رب عبادت ولې کوي ځکه تی پیدا کړی تاسو پیدا کړی دیو رب عبادت زکو کې جستا سو مشران پیدا کړی دیو رب عبادت زکو کې جسم کې در لفرش ګرځولې څلورم دلیل چې اسمان دې لچت ګرځولې زکه عبادت وکا او پنځم دلیل چې دیو رب عبادت زکو کې هجی باران راورې پاغه باندې ستاد پاره د زمکه نه رزق روباسي ساده رزق بندوبس کړي نو سمره د دلایل په تفریق را فلا تجعلوا لله اندادا ولی بیا د الله سره د الله په صفاتو کې بل شریک فلا تجعلوا لله اندادا نو مگر زوی الله لا په مثال د الله په شو صفات کې په صفاتو کې بیا آیت نمبر 23 د رښتوم آیت کې سلور خبره پرونی سبق کې یو اثبات د رسالت دویم صداقت د قران دریم دلیل وحی په داوود توحید باندې په عبدو ربکم باندې او څلورمه خبره په آیت کې وا مطالبه د دلیل د منکرینو د داوی نه سوچ د عبدو ربکم نه انکار کوي دا غینه د دلیل مطالبه کوله چې وای زه خویم چې د یو رب عبادت وکي ځکه دا دلایل دی ما سره زمون خالق دی زمون د مشرانو خالق دی زمکه لکه د فرش پیدا کړی دا اسمان چت ګرځولې د باران سره د خوراک بندوبست کوي زمونږه زما خدا د دلایل دي چې ته وای بل را مدد کی بل د سرخ کته کول شستا دلیل سره فاتو بصورت می مثلی مطالبه د دلیل وا بیا شری رښتوم آیت کې 24 نمبر آیت کې زجر ورکو منکرینو د دعوی ته چې د دې دعوی نه انکار کوي اغه له زجر ورکو زجر وی رټل وتا مشرک بدی باندې رټي منکر چې ته دا نه منې چې دې اور عبادت وکي دلایل د بیان شو ته بیا منکار کې نو وره د جهنم د اور نو یریگا دا چې اور له چې وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين ستاسو د منکرینو به ایمانان له غره تیار کړی شوی دی سخت اور دی وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات اوس په دې آیت کې منون کو د داویلا د چې مخکې کوم داو ذکر شو او عبدوا ربکم موږ پرون اخر کې وی داو ذکر شو په داو باندې دلایل ذکر شو وای شي نو چې بچا باندې داو شوی و مدعا علی چې وای ته داو ته انکار کې ردی نه د عبدوا ربکم نه نو به دلیل خو خای خپل نو په مدعاله دې زجر ورک یعنی اغه ته حکم واورو جج حکم واورو چې وا ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره چې بچا باندې داوا شی وا اگر د جج فیصله واورو چې به زید جهنم ده نو چې چا دا داوا کړی دا چې یو رب عبادت وکي چې څوک د دې داوی منون کړي دې اعبدوا ربکم اګه ګورم موږ ویلو کنه درې شیزونه دي یو جج دی یو مدعی دی چې څوک داوا کوي داوت مثال مؤمن موحد چې هغه داوا دی چې یو رب د یو رب عبادت کوي بل طرف ته منکر دی هغه داوا نه مني انکار کوي اوس موږ کې جج فیصله کوي د دوانو په منځ کې نو چې چا انکار کوو هغه ته حکم واورو چې فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره د جهنم دو نو یری غلکا سخت اور د جخلک او غټه به بکی سوزی نو چې چا دا داوا منلی دا جج داغه فیصله اوري چې دغه د پاره سدي چاغچا چې داوا کړي دا داوی منون کې وی د داوی کون کې وی چغو یو د یو رب عبادت وکي او چې دا چا مسله حق دی نه چې دا چا حق دی جج داغه په حق کې فیصله کوي چې دا چا یعنی مطلب چا چا مقدمه غټه لیدا صحیح ده خامخا جج داغه په حق کې فیصله کوي پاغبل تب سزا اوري چې چا نمن انکسو نمنی چې څوک سزا وار دی غلب خامخا جج او ته سزا اوري نو اگر چې چا انکار وکړو هغه ته سزا واورولا اوس چې چا دا داوا منلې دا یعنی مدعی دی د دې داوی منون کې دی یعنی چې چا دا مقدمه وګټلا نو اگر جج خوشخبری ورکړي جج څوک دی دې کې الله تښوا فیصله اوري د مدعی په حق کې چې هغه چا داوا منلې دا د عبدو ربکم نو هغه فیصله اوري د دې مدعی په حق کې چې چا دا داوا ومنله د عبدو ربکم سره د دلایلو نو هغه الله بشارت ورکړي په دې آیت کې په دې آیت کې کامل بشارت دی ګوره ها بشارت دیکھو کامل بشارت مکمل شلا وضاحت کوم په بشي بشارت کامل څنګه ده نو دی آیت کی دا چکم آیت ما تلاوت کا پدی کی بشارت اور کئی منن کو ددا ویتا چھ خلاصہ کیوئے نو بیادا سے بوائے پدی آیت نمبر 25 کی بشارت اور کئی کامل بشارت خوا کامل بشارت اور کئی خوش بشارت وی خوش خبری تا بش اصل کی بشارت دے دا بشرینا بشرہ بشرہ وی دا چہرے تا دا مخ دے انسان پوشی دغه چې د انسان د پدمانی کچره غم راشي یا خوشحالي راشي نو د انسان د چهري نه دغه اندازه کې چر د خفه د خوشاله دي په ور په نو بشارت وای خوشخبری ده اردو کې خوشخبری وای پښتو کې تمنګ زیر وایو دارنګي عربی کې ته بشارت وای نو په دې آیت کې کامل بشارت ور کوي خوشخبری ور کوي زیر ور کوي منن کو د داوی ته چې چا د عبدو ربکم داوا ومنلا اغیله خوش خبری ورکې وبشر الذین امنوا او زیره ورک هغه کسانو ته امنوا چې وی منلا مسلا د توحید امنوا کیا ساده کمزې کی چې امنوا یا کفرو راشی په قران کې نو د امنوا معنا داسې ونه کې چې او زیر اور کا کسانو لا امنو چی ایمان راوڑو اس پتے دے وقت سر دے قرآن کریم دے آیت وضاحتو کی نو پتے وقت کی حالی اور سر دعوی دے کے جزو مومنیم بریلے زانتا مومن وی ایمان والا ہوئی دے سر دارنگی حال سر دے بداوی کے جرز ایمان والا ایمان آمنو دے ما تبیلی دی شیف ازانتا وی پوشوئی هر یو وړلا دغه آیت بزان تراړي غیر مقلد بیزان تراړي بل بیزان تراړي مونږ بیزان تراړو خامخا ار سړې نو وی امنو بسو کی ایمان والا دا چی بشارت ورکه خوشخبری ورکه دا چاله ورکه امنو سوک دی وی نو یا ساتي د قرآنی کریم دا یو قادس دکې چې کوم زه کوم امنو یا کفرو راشي په قرآن کې نو ګورا د دینه مخ کې کم مضمون روان دی یا پاغه حصہ کې کم خبره روانه ده پاغه ځای کې دی باب کې پدی حصہ کې د څه مضمون دی اثبات د توحید توحید دی کنه نو مخ کې مضمون هم د توحید ذکر شوی دا ذکر شوی د عبدو ربکم چې د یو رب عبادت وکي نو بآمنو او کفرو کې به اشاره هغه داوی طرف دی اغه مضمون چې کوم روان دی کوم خبره چې په غزه کې روانه ده اشاره باقی دی ښا یا به دا غیسی چې کوم مضمونی خبر به یا دا صورت چې کوم مضمونی کله مثال که بو صورت کې هیڅ نشته دی ٹھیک شو نو بو صورت کې چې کوم هغه بنیادی مقصد او مضمونی اغه ته به اشاره په امنو کفرو کې ٹھیک شو اوس دې ده کې په دې حصہ کې هغه داود ته ذکر شوم د نیز دی نو په امنو کې اشاره منون کې دغه داغه داوي چا چې دا داوا اومنله ایمان په راوړو چا واقعي یو الله دې چې داغه عبادت بکی ځکه ولی دلایل ذکر شي وي دي په ورغوي او کفرو کی به اشاره سے تئی چه ده دا داوی نه انکار وک تک مخی وک نو عدت للکافرین نو منکر نہ مراد دغه داوی نه انکار کوونکې نو معلومه دا چې د امرو نه مراد وسو کی دغه داوی منون کی د عبدو ربکم لقدر ته عبدو ربکم ذکر شه قران کې بنور زینو کې بل څه الفاظ ذکر شوی وي ٹھیک شو نو دا نه چې اوس مثال کومه مسله روانه ده د انفجارابو چې په دې صورت کې مسله روانه ده د جهاد اوس باغ ځای کې چې کچری د امنو یا کفرو لفظ راشي نو باغ ځای کې با د امنو نه مراد مسله د جهادي چې ایمان راوړل یعنی مسله ومنله د جهاد کیاو جهاد راغې جهاد وکوم ٹھیک شو یا مسله د انفاق روانه ده مال لګوي خرچو کې د الله بلا راکي نو امنو کفرو چې راشي نو امنو نه مراد منون کې د مسلې د انفاق چاو مال بلګوم د الله بلا راکي او چې کافرو ذکر کړي نو دغه مراد به کافر نه کافر سره د مال لګول په دین باندې دا سره زمنګ سکار دی کفرو نه مراد چې دا و د ایمان کې مسلمان ځانته وي لیکن د الله په دین باندې بغریبانو مال نه لګي هغه منکر به ته مرادي خام نو دې دې کوم امنو نه مراد د اعبدو ربکم منون کې دی بشارت خوشخبری چاله ده دغه مؤمنانو را چې دا داوود توحید یې ومنل خام وبشر الذين امنوا او زیر ورکا کسانو لا امنوا چې وی منل د مسله د اعبدو ربکم وی منل مسله د توحید یعنی د اعبدو ربکم دا مسله ومنل چې دی او رب عبادت وکي وعملوا الصالحات ا معنا کې خلق او عمل وکونې لفظی معنا د ترجمه که اردو ترجمه ګوره یا د پښتو ګوره عام معنا دا کوي خو یا ساتي عمل نیک بدچای وي قضا عمل کوم نموز خو زم کوم څنګه دعا زم کوم منځ کوم خیرات صدقه مثال چوس وکي کوم ها جمره زم کوم بلیم کوي کافر خو نه یادو کافر سره خبر نشته کنه کدې ځینو کافرونو زمونږ نه زیات باغی داسې کارونه کوي کاغې تخته نه کومل خبره کوي کنه غریبانو سره غیم دا کوي خیرات کوي خیرات خبرې زمونږ نه زیات مال غی نه غي په غریبانو ته خیال وکي پوهی نو وی کله کومل دا غي دا چې کوم مثال زمونږ خیال چې کوم مثال عام معاشره کې نه کومل دا غي چې مثال لارې جوړ کړه وکړي چې دا نه کارونه دې کې شرط نشته دې نو بای دا بوش معلومی گی سنگ چه بای نیک عمل دشا دے دیسی دا قضی امنو جزکم عمل کم دا نیک دے دے بوی چزد آکم کم دا نیک دے خام اگا بای دے بوی چزما دا عمل نیک دے شیع بوی زما عمل نیک دے بای کم دا چا غم امنی بای لہذا چا تن ضرورن نه دا پشبری تا جشتا نه بلیری تا جشتا دے چرا من چا تو بور بای د شریعت سلوک دلایل دي دا خبره ځان دا قاعده ځان سره یاد وساته څنګه چې امنو کفرو کې مون قاعده ذکر کړه دا عملو صالحات د بارو قاعده یاد وساته خان قاضی بیضاوی دا کتاب دې دا تفسیر تفسیر بیضاوی هغه د عملو صالحات معنا کوي هغه وایي هم دې صورت کې غالبا د اندی صورت کی مخ کی راضی انشاءاللہ آغذے کی بے اس میں آیت ذہن کی نہ راضی اندی صورت کی راضی دا عمل الصالحات مانا کئی پخپلا تفسیر بیضاوی وردہ بطور دلیل نے میں خواہ بطور تائیدی میں خواہ دلیل با دا قرآن نہیں خواہ دایا ساتے دلیل دا شرور سرور چکم دا شریعت دلائل دی دلیل با دا دین نہیں دا دین نو چکم دے عالم قول پیش کو یا تفسیر یا حوالہ پیش کو ندا بطور تائیدی چیزے دا کما خبر کم دا دې فلان کې عالم هم دا سیکړی دا غره کوي لکه اوس خبره باندې چې څومره ګڼ خلک شریک شي نو مطلب هغه خبرې له زور ورکړي چیرې واقعي دا خبره ګڼو خلکو کړې دا غره باندې کوي نو هغه خبره زور نیسی پوه شي بهرحال نو دا مې نو عمل لیک ستوي نو قاضي بیضاوی معنا کوي وی الصالحۃ من الاعمال ما سوغها الشرع سوغها غین سره دی عین د پاسټه کې ره وې نیک عمل هغه دی ما سوغه شرع چې کوم شریعت ته کړی چې شریعت کوم ویلي اکه بنه کاملي په دې خبره وایي چې کوم ته شریعت نیک عمل وایي شریعت څه ته وایي شریعت ویلې کیږي قران او سنت ته په وړاندې پي بیا د علماو هغه په دې باندې راغلي کړی چې وایي د شریعت دا سلور دلایل دي د شریع شلور دلائل دی نو شریعت دا دیخوا بنیادی طور معنی شریعت چیده قرآن و حدیث دیخوا قرآن و سنت دا چکم درم و شلورم دی نو دام دا دی تابعی دیخوا دی سر لگی دلی دی دا زان خبر آغی نه دا صحابو خبر دا زان نه دا نه دا تابعی دا مجتهدین خبر دا زان نه دا قرآن و سنت پر انا که دا دیو جن علماء دا شلور دا شریعت دلائل مقرر کردی دی او په دې باندې اتفاق دی د علماو پوښي دا غد تابید د تبه دابین د دور نه را دی خو پوښي دا زر دوله سو کالو چې په دې باندې د علماو اتفاق دی چې د شریعت دا سلور دلایل دي که یو سړی یو کار ته دین وای او یې چر دا د دین کار دی او دا نیک عمل لې تامل صالحات وضاحت ده کوم خان یو سړی وای دا عمل نیک دی نیک عمل باغی خامخا چی دین تورتا ویلی که چی دین کاری کنا دکل دین کار چی نینو اخو بینیک نبی کنا نو علماو ددین پارا چی بھئی ددین کار باغی نیک عمل باغی چی ردی سنور دلائل نصابی تھی لنبی دلیل لے قرآن چی قرآن کریم کی داغی بیان شوی شیعو دا عمل دا سی دے یعنی چی قرآن نپی دلیل موجودی پاغه عمل باندې پاغه نیک عمل چغار یو عملی ته قران هغه دې اشاره کړی قران ویل چې دا عمل دی ٹھیک شو که چېرې قران کې هغه دې اشاره نه وا کارا نو بیا وکته لیکي د پیغمبر په حدیثو کې د پیغمبر په سنتو کې ګوره یا ساده بیا دې کې وضاحت ده د پیغمبر سنتو ته وکته لیش د پیغمبر مختلف قسم سنت دي پوه شئ د پیغمبر باندې سنت دي چری د ویل کی سنن عبودیه کی مطلب هغه سنت چې پیغمبر د عبادت په تور کړی ني پوښي لکه موز روزه و غیره نو په دې کې د پیغمبر طریقه چې کومي هغه تبکته نه کی یو د پیغمبر سنت دي سنن عادیه یعنی آغا طریقہ دے پیغمبر سنت طریقی تاوی حصل کی یعنی آغا سنت آغا طریقہ دے پیغمبر چی پیغمبر د عادت پا تور کڑی لکہ زمان پا لکہ مثال زمان دے دے علاقی زمان چی دا کم وقت کمزے کیوسی ہو زمان دے خرکو عادت سنے دا کمیس پرتو گا چول نیسی دا دارا بو عادت سو اغیبا کمیس چولا دے تو پرتو بدے لنگ استعمال ہو دا دا اغی عادتو دانگی اغیب اکثر خلقو داغی پڑکے وو داربو خلقو افراد کوئی نوز کی او سڑے گورے آس آتے زمان شریعت دور آس آندے کہ او سڑے لنگ وی پدی خیال باندی چرا زمان پیغمبر اچھا ہو لے علانکہ کہ او سڑے لنگ نا چے دانے دا چلے کافر دے پدی افراد کوئی یا کتا کہ انکار لنگو کی جمع لنگ ضروری خونے دے پدی کافر کی گی نا ہاں کپا دے خیال واچو چھ زمان پیغمبر چھولے نو یو خی لنگ واچو زاغی خو پردے اکڑا لیکن پا دے خیال باندے چھ زمان پیغمبر چھولے دے نو پا دے بے اللہ عجر و ثواب مرکے اولا نا خبر ایسا دے کئی او سڑے پڑکے اچھے نو کپا پڑکے اچھول اسے دا عادت کو لکد بنو خلق اکثر بنو چون دی بنو کوار دا خلق ٹول پڑکے اچھے والو خلق ٹول نو که آغی دا پڑکه دا رواج پتوره چه اغا بیالا خورا اغا دا آغا علاقه رواج دا سره لیکن که او سره دا پڑکه پده کاغی کی سو کی بندو دا خلقو کی که او پڑکه سره پده خیالا چه چرا زمان پیغمبر چهوله دل بیالا اجر و ثوابو مرکه پیغمبر بوئی نو بعد طریقه دا پیغمبر دی چه اغا عادتا نغکڑی دارا بو چکم طریقه واغذه که سنن عادیه ورتوی یو وی سنن مخصوصه سنن مخصوصه هغه دي چې د پیغمبر سره خاص دي لکه پیغمبر مثال یو لس یا بیا لس ودونه کړی دي نه کاونه دا د پیغمبر سره خاص دي خان دا دغه یو مثال لګا نه چې مثال هغه شروع چې زه هم یو له سودیالس پیندلس نه کوم کومه دا مؤمن لپاره ضروري دی قران کې حکم صفه موجود دی ٹھیک شو نو باید کارونه چې پیغمبرانو سره خاصو پوری بیا چې کوم د سنن عبودیه دی د عبادت په تور چکم طریقې موږ د پیغمبر خودري چکم موږ کوو کموز دې کو روزه د کنور عبادت دی نو بیا دې کوم درې طریقې دي د سنتو یو دی قولی سنت کم چې پیغمبر بخله ویلي سنن قولی سنت چې پیغمبر بخله هغه خبره کړی چې دا کار دا شو کوي یو د پیغمبر سنت دی سنت عملی سنت فعلی سنت ورته وي فعلی سنت چې پیغمبر هغه کار عملن کړی صحیح ده عملن هغه کار پیغمبر کړی طریقې خودري چې لکه مثال مونږ ته د موږ طریقې خودلې دا چې په دې طریقه ومونږ کې ٹھیک شو دته وی فعلی سنت او درېم سنت دی دا سنن عبودیت کې دن لګیا چې کوم عبادت په تور کوم طریقې مونږ ته پیغمبر خودري درېم سنت هغه دی بیا تقریری سنت تقریر د قنداری خاص سره ټوټک والا تقریری سنت هغه د لیکي چې پیغمبر مخکې صحابه یو عمل کړی او پیغمبر پاغه من نه کړی زګیا ساده دی پیغمبر مخکې د کلم کې خلاف کار شوی دی پیغمبر داغه نه من کړی ښا پیغمبر د چا لحاظ نه کوي په دین کې خیا ساته د خپل پردي لحاظ پیغمبر نه کوي چرې زکه اگر دا الله نه طرف را لګلې شی پیغمبري دا الله احکام خلقو ته بیانې دا الله دین بیانې چې پیغمبر په خبره باندې ځل مونږ به غلي پاتې شو چې پیغمبر په غلي پاتې شو به پیغمبر در لګلو فائدہ څه ده په پیغمبر په ناروا کار باندې چې مونږ غره نه پدې معنی دلیل دی مونږ سره د قران نه موسی عليه السلام واقع کتا سو اورېدلې ان شاء الله رب سورۃ الکهف کې چې حضرت السلام هغه کیشته ما ته کی یا ماجوم ورکی مو چا وا سترګه کی مو واقع ویلو نو پیغمبر چې څنګه خلاف کارین فورن هغه پاغي باندې رات کې چدا کار غلط دی او تقریری سنت هغه دی چې پیغمبر مخ ته یو عمل شوی او پیغمبر پاغي باندې سروک ټوک نه کړي چدا کار وکیا مخوا بس غلې به پاغي لاغه ته پیغمبر پاغه کار باندې غلی پاتې کېدل په ور من بوې دا هم د دې دلیل چې دا کار ټیک دی بیا په دې کې یو دوه درې خبرې نورې دي په دې سنن او عبودیه کې چې به ته پیغمبر طریقه کې نو په دې کې بادام ګوري چې دا عمل کم درې الفاظ دي یو دې کم کیف او این دې کې بادام ګوري چې دا عمل چې کم پیغمبر مونږ ته خودلې نو چې دا په څومره مقدار کې کړې ځکه اکثره زموږ د خلکو د طریقې د ځان نه یو شی دین کې یو دغه مقرر کی تقریبا سبا کتا جو قدر اکثر خلک وظیفه مقرر کړي درځل وای او پیزه درځل وای او لاک پیری وای دا زمونږ د خلکو طریقې لري حالانکه یا ساتي په دین کې هر یو طریقه موږ د پیغمبر خود له رخه دایا ساتي ته پیغمبر دین ښکاله جون چې څومره ده په دې کې د قیامت پورې چې څومره مخلوق راځي په دې کې هر څه موجود دي موږ ته پیغمبر دا دین ښکاله جون ده کنه زمن د نبی علیہ السلام نه بعد تر قیامت د جسم نه خلق راځي تر قیامت در خلق پورې دا د پیغمبر د ادریس کال جون پدې کې هر سیستم نه پاره پیغمبر وې یو اوسې د بدل شنی چې پیغمبر به مونږ ته نه خو درې پوجې هر یو اوسې معمولی نه وړو کې نه وړو کې کار مونږ ته پیغمبر خو درې دې غټ کولا پرې نو مونږ ته دام خو درې چې دا کار بکې بسوم کم کم ویل کې مقدار چې په څومره مقدار کې وکې اوس کله هغه نه ته کم زیات کې نو ته به ګرانګارېږي بیا د پیغمبر طریقې نه خلاف کې اوس مثال یو سړی دی لکه باز خلک وایي کنه نه په دې کې څه چل خیر دی منه زموږ د خلکو یو سوچ دی کنه هغه چې ته چې لکه د سنت نه بعد په جمع دعا نشته د جنازې نه بعد دعا نشته دی چې جنازه وشي او بیا راته ولته وځي او دعاګانې کوي زموږ د خلکو اکثر پښتانه او چې دا ولې کېره وې دعا کیسه کړلې نو به دعا کی چل نشتا ستا په دې عمل کی چللې علي رضی الله تعالی عنہ یو سره راونیو په عیدګاه کې د دښته د موز نمخ کې هغه عیدګاه کې نفل کول هغه کې کور کی دیکھو خیر دے لیکن پیدگاہ کے نبی علیہ السلام نے نفر نبی ثابت داختر مجھ نمخ کیا روز تو کنا پیغمبر دا خلاف طریقے نہ پیغمبر دا طریقہ نہ کرے خلق بوئی چرا بدی کسے چل لے دعا کی نہ بھائی دعا کی چل نشتا ستا بدی عمل کی چل لے تو جکم عمل طریقہ کے دا طریقہ پیغمبر نہ کرے خبر بوئی گئے نو تعداد دے پیغمبر منگ تک کم خود لے اس مثال یہ سڑے بوئی دے سارے دو رکعت فرض مجھ دے دو سنت نہیں لاو یہ سڑے بوئی چلے دو رکعت بدے سلو رکعت کو نو الان کی سر دو رکعت او سر اضافی کول دو رکعت فرض بدے سلو رکعت سڑے کئی نو دا غلط کار دے دو رکعت سیوا کول غلط نہ دے پیغمبر طریقہ نہ دا سیدھے دو رکعت تے سیوا کے ٹھیک دا ثواب کار دے لیکن پیغمبر نے دیکھی دمنگ دا طریقہ چتے دو رکعت تو بدے سرو رکعت فرض جو کے سار کے ٹھیک جو پیغمبر دا لگے کہ من تے تعداد کو درے چے بھئی دو رکعت سنت کو لی بیا دو رکعت فرض دی ٹھیک جو د گرمی لس رکعت مز من تے پیغمبر کو درے سرو رکعت پوچھ بیا سرو رکعت بیا دو رکعت او پدی حدیث موجود دی خو واضحہ جکم دے کی تعداد مقرر دے پیغمبر نہ بالکل اغا تعداد کی بوائے داغی نہ کم زیاد موائے اور جکم دے کی پیغمبر تعداد نہ دے مقرر کھڑے نہ بیا پائے کی تعداد مقرر ہو دا دزان نہ طریقہ دا بدین کی پر بوئی پورے یو سڑے یو کار کے یو دین ور تنوئے پوشی دا دین پر ثواب پر او کئی ہے دا ثواب پر طور مانے گوئے جکنہ دا ثواب خبر پکرا شی نو خبر اللہ چی دین تخا دا ثواب کار باغی چکم شریعت خود لے لے او جدا ځان له طریقې کې او بیا پای کې ثواب غنی نو غره دا او تدین وي دا د پیغمبر طریقې نه خلاف دا نو تعداد چې کوم پیغمبر مو کر کړې نو هغه تاغه بد هغه تعداد کې وي کې جدا ځان له تعداد مو کر کې او د ثواب په تور باندې او دین په تور باندې کې نو بیا هغه غلط دی خلاف سنت طریقې دا دارنګي دویم شیز کیف قران ذکر دی کیفا دویم پیغمبر سنت کې دا ګوري چې رب په کومه طریقې پیغمبر کړي دا کار کیفیت اس مثال زمان دموس سے راکمہ طریقہ دا کیفیت او درے گا اللہ اوبر ہوا ہے بیا او درے گا سبق ہوا ہے بیا رکو ہوا ہے بیا دیتا دیتا دیتا ہوئی کیفیت دا روجے کیفیت سے دے دا سہار چکلا آردام نشتیں کی گی دموس داخلے دو دے دا گا وقت نوالے تر ماقام دلور پریوتوں کو رے دا روجے ٹھین دے پدی اون وقت کے دا خوراک نکوالو دا رہے دا ارسنا چکم خلاف کرنے دا گے نظان ساتر دا کیفیت دے طریقہ دا روجی نیولو دارنگی دا ہر یو کار طریقہ منگ تا پیغمبر خود دے چپدے طریقہ بے کے اس کا یو سڑے دا داغین خلاف طریقہ کئی اس منج یو سڑے کئی پوشی او دا مثال یو سڑے اودس کئی تو با اودس کی چکم دا ترتیم دے دا اودس کم چو قرآن ذکر کرے بسورة المائدہ کے چکم فرائض دی اس مثال سنت و فرائض چیز ہے کہ اول خلو کیوں کو آچا بیا پوز رکھے ہو بیا مخ ہوئی دے بیا لاسونا بیا مس ہو کبیا خپی ہوئی دے سرا مدا ترتیب چکم دے علماء ہوئی دا ترتیب سنت تے سنت طریقہ دا پیغمبر کڑے دا سے قرآن ہو دیدی اشارہ کڑے قرآن ہو پدی ترتیب کی ذکر کڑے قرآن چکم ہم فرائض ذکر گئے بسورة المائدہ کے ناول دا مخ انزلو حکم کڑے بیا دا لاسونو قرآن چکم ذکر گئے بیا دا مسے اور بیا دا خپی انزلو خبر کڑے دا پوچھے خبر کہو سڑے اول خپی وینزی بیا مخ وینزی بیا لاسونو وینزی بیا مسو کی بیا خلو کی پوزو کی بوا سے او دا سے اوشا خو طریقہ دا سنت یو نکلا پہور بوئی گئے آگا طریقہ آگا طریقہ باندھے انہوں قسم چی پیغمبر کڑوا مجھ او دا سے اوشا دانا چی او دا سے نکی تارنگی مجھ دا مثال یو سڑے دا مثال منگا اول سلو رکا دا مجھ سکو اول رکعت دو رکعت کی منگ دو فاتحی سر سورت ہوا قل هو الله احد یا قل سورت کہ یو سڑے داوی چرا دی پدی اول دو کی نوے ما پھر اسی دو کی وے ما مون دی کی گی خو اخیر کے بس جلسا وقت بیا مون دیو شے لیکن دی پیغمبر طریقہ دا سینا پر مان دی کوئی پر پیغمبر طریقہ پدی کی جی پیغمبر بکم طریقہ عمل کرے سنت طریقہ آگا دا چھتے ہوگی اور یو دریم چیز دی بیا په دې کې عینا قران ذکر کې دا لفظ اکثر عینا عین په سنت کې بدی ته وګوري چې د عمل په نمبر کم دی کې کړي زه ته هم وګوري دا نه چې عمل یو دی کې پیغمبر نه کړي او تا غږی کې تک مثال په ادیره کې مثال پیغمبر صفه احادیث ته پدې معنی پیغمبر د قبر په خول نه منه کړي دا په غږی کې مثال ډیر داسې کارونه دي چې دا غږی نه منه کړي دا پوځي دارنګي په ادیره کې د عبادت نه منه کړي دا ولی د شرک شوبه پکې راځي یا نور داسې طریقې چې پیغمبر داغې نه پاغځي کې پاغ مقام کې منه کړي عین مراد هغه مقام غځي دارنګي خودلین دي چې را پکم ځي کې چې کوم ځي کې دعاخه قبليږي لکه د جمعاتونو کې دعاخه قبليږي بیت الله کې دعاخه قبليږي د شپې پټین کې دعاخه قبليږي حدیث کې راځي صفه الفاظ دي ته فزمون بعد نبی رسول الله وخت درې د فزمون بعد دعاخه قبليږي وردا او جوزه پیغمبر نه خودلې او خلک ځان نه طریقې چې دلته دعاخه قبليږي دلته دعاخه قبليږي فوران وي نو دا اوس غلطه طریقې دا نه دا طریقې دا خبرې دي د سنت په دې باب کې دا نه چې مثال یو سړی یو عمل وکړي دا ځکه مو دا نه کمل لینا دې ټول خبره ته وګوري او چې دې خبره د سوچ کې عوامل صالحات ته وګوري او تا ته بخپل اندازو کې جنې کمل څه توي اذن وزاد دیو کو د عوامل صالحات د پارخه نو یو دې د شریعت دلیل قران نیک عمل باغی چې د قران نه ثابت دي که قران کې دا غیر کار وزاد نو د پیغمبر حدیث ته وخت لري کی د پیغمبر سنت طریقې دا چې د پیغمبر نسنګ طریقه دا سنت طریقه د پیغمبر نسنګ ثابت ده نو که پیغمبر دا غیر طریقه نه ثابت او ته نیک وینو ګرګه نه کمل نه ښه بیا چې پیغمبر نوې طریقه ثابت دي چې څنګه پیغمبر کړي سو وخت کې کړي هغه دغه ته وګوره درېم دې د شریعت دلیل اجماع د صحابه یری یو عمل کوي او صحابي ولې نه کړي یو صحابي هغه زمونږ د پاره دلیل دی فرمایي په دې یو صحابي هغه عمل کلور نه کړي لیکن یو صحابي کړي دا زمونږ د پاره دلیل دی ښا نو که صحابه یو عمل کړی او بیا چې لا غړو کړی د ټول په اجماعي اجماعي غونډه تا چې ټول په راغونډي او چې عمل داس دی نو هغه باندې کاملی چې کوم باندې د صحابه اجماعي د صحابه غونډه پی او سلورم د شریعت دلیل سره قیاس ته مجتهدینو یعنی د مجتهدینو هغه اجتهاد چغی په قران او حدیث کې سوچ کړی او د قران او د حدیث نه داسې مسلې رہیستي چې موږ ته ظاهر باندې ښکاری نه تک مثال نه ویلې خبره خامخا د پیغمبر علی السلام نه بعد په صحابو زمانه کې بیا د صحابو نه بعد تابعین او د تبع تابعین په دور کې نوی نوی خبره مسلې راغلی دي نو دا علماو د مجتهدین چې کوم باندې د امت د علماو ټولو اتفاق دی دا سلور مجتهدین امام ابو حنیفه پوجي خپل نوم نعمان دی نعمان ابن ثابت دارنګ امام شافعی پوجي دارنګ د امام احمد ابن حنبل او امام مالک رسولو امامانو باندې د دې خپل اصول دی اجتهاد د قران او د حدیث نه د مسائلو د رئیستو چې کومو قران او حدیث کې ښکارا هغه مسائل موجود نه بلکه د قران او حدیث کې چې کومه بنیادی مسائل ذکر دي دا غي نه هغه حکم را دي او په یو نه مسله راشي باغي باندې دا غي حکم لګي دا کوم مثال خبره دې مثال بل درکم په قران کې د موس فیدیا نه ذکر په حدیث کې د موس فیدیا نه شته تا خبر ما مخ کې کړم دا په قران او حدیث کې چرته د موس فیدیا نه ذکر چې د موس فیدیا دا د روزي ذکر دا ٹھیک شو لیکن د موس فیدیا نشته ده نو دا علماء دا کار کړي یو سره راغی چې وای مان مثال پلان نه می منځو نه پاتې دي دا علماء راغلي مثال خبره د امامانو لا او غوی لدا فتور کړی وای د موس د روزي فیدیا ذکر دا د روزي د څه فیدیا دا د منځم ده دا مې یو مثال درک نو دا علماء دا کار کړي دي د مجتهدینو چې نوی چې څومره خبره مسائل راغلي قران او حدیث کې کتري چې وایي د دې په شانتي قران او حدیث کې د دې څو حکم دي قران کې صدا سي مسله ده یا حدیثو کې چې دا مسله د هغه په شانتي ښکاری یو نوې مسله راغلي قران او حدیث کې تدلې او د هغه مطابق یې سوچ کړی چې را قران او حدیث کې د دې سره داسې متعلق یا یو شانتي دا سم مسله ده چې دا هغه حکم موږ راوالو په دې او لګاو لکه مثال مې د موږ درکو چې سره راغلي مثال خبره دې مثال درکوم ضروري دي داسې یو سره راغلی مثال او امام نے دموز کړی چې د موز فدیه بسې نو قران کې کتلی دي چې وای د روزي فدیه ذکر دا نو موز او روزه خو یو فرض عبادت دی دواړه نو د روزي هغه حکم راغسته په مانځیم لګولې چې د موز او د روزي یو شان دي فدیه دا د موز او ماغه فدیه د کم د روزي نه دا غی اجتهاد هغه کړی دی دا در سړي کار نه اوچړای کړی دی څه دا ځکه هغه دې په اړه خپل اصول بیا خې دي ته به چې دا بیان کوم سٹیمپ لګی ته ونشته یو نو دا سنور درایل دی بشریعت قران حدیث اجماع د صحابهو د صحابهو غو اجماع غونډه په یو عمل باندې او د مجتهدین او قیاس هغه اجتهاد ته قران او حدیث پرانا ته مجتهدین چې کوم سنور دی امامان دی کورای د قران او د حدیث نه خلاف خبره نه کړی ښا باځه خلکو یې وروي و امام سی ویلو کزما خبره ته د قران او حدیث نه خلاف کار شي دیوال تیولا نو دا اصل کې داغه نو نه چاره یو سره راځي یار یو غیر راځي غیر مقلد ته اوپر یو دی یو بل راځي ګلو خري چر وي امام ویل زما دا خبره د دیوال تیولا چې قران حدیث نه ته خلاف کار بای داغه خبره مطلب دا نه چې ته کم اخلي هغه وي هغه چیلنج ور کوي دنیا لا چې زما خبره د قران او د حدیث نه ته خلاف ثابت کړه پوجي او کته امامان منی نه تکړه شته وزان له اصول مقرر کوته اجتهاد وکړه د قران او د حدیث نه دا غی فقہ ته بنو ګوري پوجي اته یو خبره ده یو سره وی چر وی امام صاحب او هغه چې کوم حدیث نه دا مسله رئیس دی مثال خبره امام صاحب چې د کوم حدیث دا مسله رئیس دی دا وی هغه حدیث کمزور ہے ګور امام صاحب په تابینو کې راضی خان امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یادوما امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ٹول دی ٹول امامانو کی مشر دے 80 ہجری کی پیدا دے امام مالک پیدا دے 94 ہجری کی تقریبا امام شافعی پیدا دے 150 ہجری کی اور امام احمد ابن حنبل پیدا دے تقریبا 169 یا 179 کی یو سری یو کم اتیا یا غیر یو کم ہویا کی دے ہجری کی پیدا دے اور کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ٹول کی مشر دے بل اگر چکم وقت کی پیدا شوے داغه د پیدایش نه دیرش کال پس 110 هجری کې دغه د کوفه کې ده کوفه عراق کې چرایي نو په دیرش کال عمر کې ده او د کوفه کې ده او کوفه هغه وخت کې دارالخلافه و د مسلمانانو علی رضی الله عنه په دور کې چې کله هغه خلیفہ شو نو اول داغه نمخ کې په عثمان رضی الله عنه دوره پوري مدینه دارالخلافه وا اگر نو جنګ د ملک اسلام آباد ده دښوا یم څومره چې دا سرکاري عمر او دا خلک برادر لاغه وفدونه او ملاقاتونه لا مدینه د برادر خلیفہ بال تناستو علی رضی الله عنه په دور کې هغه شهر دا مدینه مثال نیو دغه زه ده بیا دا دار الخلافه ویو لا کوفه ده په وړاندې کوفه په عراق کې راځي چې مثلا دا مدینه د جنکشن نه پاکه مقصد داغه دا نو کوفه دار الخلافه و د مسلمانانو د صحابه کرامو په دور کې او ما امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پتہ غزه کی پیدا ده باځه کله کا تابعین ملي کنا او چې صحابه نه دین دي دیش کاله په غزه کې هغه چې کوم ځای کې صحابه او کوم دار خلافه ده د مسلمانانو او په غزه کې صحابه موجود دي او چې صحابه نه دین دي دا منلو خبره ده دیش کا یو مثال خبره ځان واخل په غزه باندې د امام ابو حنیفہ ځان هغه په ځای باندې ځان واخل چې سره دیش کال عمر کې دنه چاګه دو نه پدې چې بيد پیغمبر صاحب موجود دي او د بداغي سره ملاقات خواهشمند ني ساسو خواهش ته چې د پیغمبر صاحب سره ملاقات دي امام صاحب بسنګ ني یا باغه بو سره ملاقات ني کړې په دیش کال عمر کې نو علما دي کې دا وایي چې بيد تابع دي او چې کوم خلک دا فتو کې چې امام صاحب چې کوم حدیث نه مسله رہی سي دا یو مثال چر مسله استدلال اکڑا اجتحاد اکڑا ویدا کمزور ہے نو د امام صاحب او د نبی علیہ السلام په مسجد کې یو واسطه ده د صحابي څه ده یا مثال دی یو استاد مثال یا به دو واسطي یا به یو واسطه د پیغمبر په مسجد کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسجد کې وا چې کوم حدیث راغلی هغه تاغه وخت کې نو یا هغه د خپل استاد نه ودی هغه استاد به د صحابي نه اوریدل او هغه د نبی علیہ السلام نه اوریدل څه ده یا هغه هغه حدیث یو صحابي نه اوریدل او ډایرک به د پیغمبر نه اوریدل پر یوسف دا خبره کوي چې امام صاحب چې کوم د حدیث نه یو مسله رہیسته دا حدیث کمزور دی نو به ته غوډی ته غوړه چې امام صاحب په کومه زمانہ کې موجود دی نو باغ ازه کې غوډ سند دون لنډ دی پیغمبر سره چې پای کې د کمزورتیا خبر راتلې نشي حدیث ته کمزورتیا راغلی دا غره بعد چې کوم سند دی ځکه حدیث کی کرشي ویلي بعد کې په وړاندې وګورئ نو حدیث د چې څومره د لیکلو کال شوی دی امام صاحب اکثر بات کې شوی دی نو په حدیث کې چې کوم سند دی هغه بات کې چې کوم لیکل شوی دی نو سند کې به کمزورتیا په بات کې راغلی چې امام صاحب تر کوم وخت کې سند راغلی دی نو هغه سند کې خو یا یو واسطه د پیغمبر ته ده یا دو واسطې دي ډېر شم نه نو پای کې کمزورتیا د سر راتلې نشي چې هغه دا دومره د دین خدمت کړی دی دا دومره مسایل دي مثال دنیا ته خوده دې بیان کړی دي د قران او د حدیث مه رئیس دي پوه شي او بل دا هغه فقہ مضبوط هم پر د نور په نسبت حالانکه موږ په نور عورت نه کوو موږ خلې نه دي دا چې موږ دوسو کو ک امام شافعی دی ک امام مالک دی څومره امامان دي هغه یار یو خپل کوشش کړي الله دې دا غي درجه هغه نور کی خو یا ساده د امام شافعی فقہ مضبوط ولې د دلایلو کې دا غي وجه دا دا امام شافعی یو کمیټه جوړه کړې و د 40 کسانو او په دې غوړې چې کوم عالمان دي د امام محمد غونته د امام شافعی رحمت الله علیه استاد دي امام محمد د امام بنفر رحمت الله علیه خصوصي شاګردانو کې راځي او داغه مبارک امام شافعی وي امام شافعی رحمت الله علیه د خپل استاد مبارک وي تا دادا واخلې ته چې هغه د خپل استاد مبارک دا و چې داغه د استاد بسالي د امام محمد د استاد بسالي اندازه داغه واخلې امام شافعی رحمت الله علیه د خپل استاد مبارک د امام محمد مبارک په موږ ته چکل استاد درس کو ته قران او حدیث نو موږ ته به زمنګ د علم مطابق زمنګ د ذهن مطابق امام شافعی ځان یادې حالانکه د اوفق امام دی وای موږ ته به زمنګ د پوی او د علم مطابق ځکه موږ کمزور یو کنه وای موږ ته به زمنګ د پوی مطابق درس کو ځکه دی مثال هغه داسو بوچیر مثال دی بزما په دی جوړو خبرو پوی نشي نو موږ ته به زمنګ د علم مطابق درس کو وای کچر زمنګ استاد د امام شافعی رحمت الله خبره وای کچر زمنګ استاد د خپل علم مطابق درس کو نه مونږ ته وای موږ به پریوټ کې نه پوه شه نو اندازه دا هغه د استاد د علم واخلې نو بیا د امام بلیفر رحمت الله علیه اندازه وای چې دا بل اسنګ علم چې دا هغه شاګرد د امام محمد او یو بهر بغض درو گشته ده پا معاشره که ده خلقو سره بغض دری چاگی تا ده امام بونفا مطلاله ده امامانو شلی مخکاری ده وی امام سی پیلو چه زمان خبره دیوال توله بایی دیوال توله تو خدا خبره ده قرآن و دازن خلاف صحبی ده کنا چاگر کم خبره کنی پوشی او که دکره تو داغه بشان دیشتیاد و گزان لحصول مقرر که فقه تبدا یو امام فقه تبا نگره تو اجتیاد و که ده قرآن و دازن مسئله رو بازا ده خبره دادا چه نیک عمل باغی چه دو شریعت در سلور دلائل نصابی تی او کده دی نصابی تی اگر نیک عمل نه دیخا پوشه و بشری لدین آمرو تاوزار نیر دو که گرائن ده چه که انسان ده کبل ده کیونه کم چه تاوستا یاد دیخا و بشری لدین آمرو او زیر ورک آکسان لآمنو چی مان لوڑه چه منی لیا مسئله توحید دا او بدو ربکم و عاملو سالیات عمل او کنه یعنی دو شریعت په طریقې عمل کو سنت طریقه معنی عمل صالحات د مراد هغه د شریعت هغه طریقه چې کوم باندې د شریعت نه دلیل موجودی پوه شئ یعنی د پیغمبر طریقه نه خبره ده د پیغمبر طریقه د شریعت طریقه ده کنه ځان نه طریقه خدا نه وا عمل صالحات عمل یو کوله یعنی د شریعت په طریقې وکا عمل او سوري کوي ایمان راولو یعنی او عبدو ربکم مسلو منل توحید صحیح شو او عمل وکړ نه ګیند شریعت په طریقې وکړ د پیغمبر په طریقې وکړ توحید او سنت دوه نه رال پکې توحید او رسالت مجید چې رچا عقیده امنو شو یعنی د ام او بدو ربکم امره د پیغمبر په طریقه شو بشاره تورخه ان لهم یقینا دیلا جنات جنته دی تجری من تحت الانهار کی وای کی با لاندې د ونه لاغینا الانهار ولی نهرونا ولی نه ولی او ته ولاو ته بختو کی وی ولی جما ده او ولی نه ده ولی بیل شه ولی بیل شه یان لهم یقینا دیدا جنات جنته ندی باو ندی تجری چی وی با من تحتها لاندې د ونه لاغینا من تحت اشجارها اگر یک صد دی ګرمه کې کدا څو غری سړی ته اونې لاندې ناس یو وډه بېږي مخامخ ماحول مزیداری نو دیو جنا داغه مطابق چې بېږي بلاندې د ونه داغې نه الانهار ولی نهرونه اگر نهرونه ذات رسول راضي ګسوت محمد کې ښا ولی بدشاو دوی د پېو بې دانګي د اوبو بې پوجي سورت محمد آیت نمبر 15 کې راضي 15 آیت کې کلما رزقو منها هر کلا چې خوراک ورکړی شي د منها د دینا هر کلا چې ورکړی شي دیتا خوراک ورکړی شي دیتا منها د دې جنت نا منها من سمرتين سميوا کلما هر کلا رزقو چې ورکړی شي دیتا منها د شوري کې ها کلما رزقو هر کلا چې ورکړی شي د منها د دې جنت نا من سمرتين سميوا رزقن د پاره د خوراک لرزقن د پاره د خوراک هر کله چې ورکړی شي دیتا منها د دې جنت نا من ثمرتن سمیوا رزقن د پاره د خوراک ای جنتیان د الله سمیوا سو خوراک ورکی قالو وای بدا جنتیان هاذ الذی لکای مخا وای بدا جنتیان اوس کله معنا ادا سکے دا غمی ودا رزق نه چلا کړی شی وخت من قبل په خوا دنیا کې نوران کې حدیث کې راځي چې د جنت کې چې کوم سيزونه دي وای نستر ګولې دي دي نزدک کې داوی خواهش تر شوې ده نه په وګونو داوی د غاوري دل شوې ده نشي دا د حدیث سره بس کې بیا پیغمبر چې نه چالي دي دي نه په زونو کې داوی خواهش تر شوې ده چلو دا بسنګ ځکه د دنیا د میوو او د جنت د میوو سبب برابرتیا کیدی نشي نو څنګه دا جنتان به شي دا چې موږ دنیا کې راغلې شي وا معنا کې فرق دی خلک معمولی خیال وکي قالو وای بدا جنتان هاذا الذي یعنی هاذا مثل الذي دا میو په شان دا میوي دا رزقنا چې راغلې شي و موږ ته من قبل په خوا په دنیا کې ٹھیک شو خبره واضحه شو دا میو په شان دا میوې دا رزقنا چې راکړې شی و موږ ته من قبل په خوا په دنیا کې څه مطلب شو دا چې کوم میو دی له جنت کې ورکړې شی دی جنتیانو ته الله دې زموږ نصیب کړي مګا جنتیان به وي دا خو مګا دا یاره څنګه دنیا کې وا سې شي دا کوم مثال کدلا شی ورکړې شی جنت کې جنت کې شی او دزلو شی پوښي نو دیبا اگر سیو دا سی بایی لکم دکا دنیا چا خود خوڑا لے رہے کنا سیو نو دتا با اگر سیو دا سی کار اگر دتا اسن دنیا کی لی دلیو اقشان تی بایی ام دانا با مقشان دی سن چی دنیا کی وا انگور با ام دا کشان دی لکا سن چی دنیا کی دا ولی نسو بارا چی دتا خورا کسانی خورا بایی گی کلا چی انسان یو سیز خوڑا لے نی پوښي یو سی دی لیدل نه خوړل نه خامخه دغه په طریقه دی نه بوی یو سره مثال دا موبایل لور کو هغه چې ته موبایل لیدل نه دی ابو چې را دا چی دی څنګه هم دا کرنګي په جنت کې با د جنت یان له کوم خوراک ورکړي کې جهر قسم خوراکي نو دا بده په دنیا کې لیدل یا خوراک د په دنیا کې خوړل نه ونی ځکه جنت یان چې دی دا د الله میلمانه دی او ملما سړے پازابین وای پوری قربا کوشش لاګی چې ملما پازاب نشي بلکې هغه د زین عمره په نه دی د پښتنو طریقه دارا اوس خوښه بدل شوه ملما ته را پاسې غره کدی بیسن تلاشو نه وینځه الان کې د پښتنو طریقه دا هغه به چې چې لږ به واغسته او لوټه و سره کشران بګرځلو لاسونه بینځلو لا څه دا اوس هغه شی بدل شوه حالانکه دا د ادب طریقه ده. میلمه له تکلیف خلک نه ورکي. میلمه په ځای ناستي هغه د خوراک مخې ته حاضریږي. او دا د قرآن نه ثابت ده. ته د ابراهیم بابا طریقه وا په پوهه قرآن کې راځي دا چې کله هغه فرشتې راغلي دي نو چې کله یو دسخې ایښې دی قرآن وایي ورنږدې یې کړه ورته، یعنی هغوی چې کوم ځای کې ناستو نو هغه سیدي وړلو د هغوی مخې ته کېغوسته. دا یو ته نه وایي چې لکه د سخان ولګي میلمنو راپاسې کېنئ دلته، حالانکه میلمه چې کوم ځای ناستي لاړ شه د هغه مخې ته سیز کېده، د سخان د هغه مخې ته ولګوه چې کوم ځای کې هغه ناست دی. ولې میلمه خلک په عذابوي نه؟ ځکه میلمه دی که نه. نو جنتیان د الله میلمانه دي، په خبر باندې پوه شي. نو میلمانه خلک په عذابوي نه. نو دې وجې نه که چې دی له د خوراک چل نه ورته د میوو د جنت او ناشنا میوې الله ورکړې وې نو یې چې دا به خوري سره سړی استاد محترم د شیخ واقع ذکر کوي اکثر په دې زمانه شیخ وایي موږ تلو دیوبند چې کله سبق نه تلو نو ما سره دې یو ملګری وایي موږ د ام نوم اورېدلو په وخت لکه دې علاقو ته لا د ام د 47 نمخ کې خبره لکه شیخ دا لري ځکه شیخ چې راته 41-42 کې راغلی وې واپس چلم نه فارغ شوی کړه لکه د 41-42 کې د عبیدالله سیندی رحمت الله علیه دغه نه بعد دغه سره یو کال سبق وایي دغه نه بعد بیا راغلی کلی ته هغه نه بعد بیا مسئله شروع کړې بهر چې موږ لاړو دیوبند ته سبق لنوې موږ د ام نوم اورېدلو لکه ام میوا لومبې دغه ځای نه راغلی د انډیا دغه نه نوې موږ د ام نوم اورېدلو لیکن لیدلې نو خوراک هم نو کړې پته راته چې څنګه خوړلې کی زما وای موږ هم واغست په یوه نه باندې چې دا نه دوه چې سنو نو زما مرګ چې ورته تپوس کوم چې راکدا وسنګ کو او یو لسانه روانو یې فلاره ما تپوس کې چرا اردو کې چرا یام کیسه کھایا جاتا ہے میرا ما پوریو خند وی خند لکه چې شاله سره بلاره یې کې ځاګه شي وسنګ کو کوئی خبره لګو خند یو دویل کسرا گیا نه ما مرګری تپوس کوي اغه په روخ اندل روان شه میماوته چې راکه تاسو سترم نه درځم شیخ وزید رحمه خې جو ما یو کس روان موته چې را موږ د سرحد نه راغلیو هغه وخت به سرحد ته اوس نوم بدل شه موږ د سرحد نه راغلیو ته سبق وایو موږ دا نوم اورېدلو ولیکن نم خړلې دې نم لیدلې چې ته خړلې هم نه دې تری نه چلې نه راځي چې چلوګو موږ ته چلو خاصه دې خوراک څه طریقه ایمان ما ته چا کوڅه شته چا چاپوی رنواز تسن چا موسمنگ طریقہ وانے کٹکو کرا پیدا یو چندے دکھر کرمانگ توی چل دا تیخ جرات کم ماسوی دا دیو خوی دا پوٹا کہتے ہو گردوئے تک کنگ یو آمیل آدھا چول تک طریق طریقہ وانے کٹک بیوی چل دا آخر کے اڈو کے تیرے دا ماسو خوی او دا اڈو کہتے ہو گردوئے دا غی طریقہ وان مطلب دا خبر دا دے کہ جنت کے باغ میں وہ انسان لالا ورکی چکم دمان دک دنیا کی خوڑے لی مثال جدل چل ورزی د خوراک دنیا کې خورل مطلب دا نه چې دنه د خوراک چل ورزی چې د خوراک چل نه ورزی به وسره دوی کوي خامخا پوه شي به هغه کوته چې الله څنګه خورل کی ځکه یو ویلې خام قال وای بلا جنتیان هاد الذی دا په شان دا میوی دا رزق نه چې راکړ شو موږ د من قبل په خوا په دنیا کې و اوتو به چالو کی و اوتو به او ور کوله بشدی تا به دا میوی په دې جنت کې متشابهن همرنګ د دنیا لیکن همرنګ د دنیا نه به هم خوند د دنیا هماري د خیال وکړه و اوتو به او ور کوله بشدی تا د جنت یاو ته به دا میوی په دې جنت کې یا دا میوه په دې جنت کې متشابهن همرنگ دے دنیا نہ پئی همخوند دے دنیا پدی مانا پوچھے یعنی همرنگ دے دنیا دے دنیا دائی پشان دے بے رنگی ام بامدار رنگی سن چی دنیا کے دا ام رنگ دے صحیح نا چونسا دا افران کے رنگ دے سن دشن چوتا ہوئی درسی او بامدار رنگی یا سن چی دنیا کے دے یا با گولڈن دے یا با غصوری اسی دا یا دا رنگی دا اندوانی بامدار رنگی دا انگرو بامدار رنگی سن چی دلتا دی خو خوند پیدا شانتی نی په خو وی نو د شابه ان معنا موږ څوکړه او اوتو به اور کوونه به شیدې جنت یانو ته به دا میوا پر جنت کی یا دا میوه پر جنت کی متشابهن همرنگ د دنیا خو نه به هم خون د دنیا ته شو په معنا پوښ یعنی د دنیا د هغه په شان به رنگی نه میوي خو خون به دا شانتی نه سن چې د دنیا د میوي خون د داغي خون به جدای ښه پوښي نګالکه د وګړي شراب ناروا دي حرام دي او بل شرابو چې کوم دغه دی اثر دی دنیا کې نو لیکن جنت کې هم شرابي لیکن هغه به دا شانتی نه پوښي نن دا کرنګي د دنیا چې کومې میوي دي دا بال ته ني خو خون به دا شانتی نه داغي جدا به خون دي خداغي به سبل شانتی او بیا دا هم دي نه جنتی به پسې کړي کې لګما و دې کړی دا به الله مېلمان دي نو کړي کې به ور پسې نه چکمې میوه ته دوشه هغه میوه او شیز بده د مخې ته حاضري پاک کده چکم دې ناغه میوه راو شو کیږي پاک کده باغ میوه دوباره پیدا شي وذللت قطوفها تذلیلا دا میوه بدی ته نږدې بالکل خبران پوری دانګي قطوفها دانیا قران وای دا میوه بدی ته نږدې وبل چې څنګه هغه دې کې میوه راو شو کیږي دا غزې راځي شي بغزه به بل پیدا کی زکه خدمی کی بل زکه غزه کی دخل بدون نشته پوجي لا مقطوعه ولا ممنوعه نبه د سوق منی کيو نبه د سوق نبه سوق یعنی غزه کی و منی کول پک نشته چر داته منی کدا به خوري ولا کسن چر د بساره شری باغ کرنے پوجي نور سره خود نه پری دی کرا نور ته ودا حساب نه خا ار ته به دره غه خار دے ولهم فی ازواج او دینه مې پری کی جوړی ازواج جوڑا خزه د سړی جوړه د سړی د خزه د پاره پوجي ولهم فی ازواج او دی به بدی کی ازواج جوړه بیبیانی متطهراتن پاکی پاکی پاکی به پاره کله کوئی پوز باندې بیګیو بیماری به نه نه غنلا اخو باسیم نه تکدا خو فطرتی شی دا نه خوازیم سړی ځان ساتي نه مراد تنه پاکواله د اخلاقی تور دی چې انسان اخلاق خې کړه پوځي اخلاق اندانور زونه خوازین سره ځان خیال ساتي چې کوم مثال د انسان هغه اخلاقی طور چې د انسان ځان پاکول دي هغه سره کوي کافرانو د ځان د پاکوالي خیال ساتي لا بنا هغه روزانه لامبي ته بل روزانه لامبي نه پوځي نه پاکواله مراد اخلاقی طور دی سیرت په تور معنی چې کوم انسان اخلاق خي نو انسان لګي او د حدیث کوم راځي چو یو خري ستا سو نکاح کوي نو پای کی شنو خصو دغو غوري پوجي ويا ويتن كه المراه للمراه ل 40 ويخلي سره د شنو وجو نه خلق نکاح کوي پیغمبر اسلام فرمای یو داغي د مال د وجینا چر مالدار ده زمانو به حالات خوشي دویم خلق د خري سره نکاح کوي په دی وجینا لحسبها داغي د نسب د وجینا چر نسب اوچته مزه زما د بچو هم سره نسب خشي دارنګي د دوجي د حسن نه لولې جماله ها دوجي د حسن نه چې مثال خزه خزه مې خېسته د بچو هم خېسته او دارنګي ودی دینه ها او دوجي د دینداري نه چر مثال کړه د انور په کلی ک دینداري نه د بچي خو مې دینداري نبی رسول الله فرمای فظفر بذات الدين ځان کامیاب کې په دې صفت د دینداري یعنی دې ته موږ ورته چې مالدار ده نسب اوچت دی یا مثال خسته ده نه لګي ته موږ ورته چیرې کدا کدینداری صفت پکی او ور سره مالداري لاخبه او چې نور نه لا نور دې بهتره ده کدینداری ور سره خسته ای لا بهتره ده کدینداری نسب اوچت لا بهتره ده خو کدا غدری صفاتونه پکی نه مالدار یا خست خایس یا نسب والا لیکن کدینداری پوځي لیکن مالدار نه واخېسته نه وا نسب اوچت نه خیر دی خو چې دیندار دی نبی رسول الله وي دینداری صفت باندې سره نکاح کوي ځان پدې کامیاب کوي په ور باندې وي ځکه ولی داغي سره بستا کور به ته دي پوځي دارنګ حساب بچي به الله کي پدې باندې چې دینداری صفت به کی خزا کی ته خیال ساده په زنانه چې دیندار چې دین زکی دا نه دا دینداری شي نسونو کې خوريږي ځکه بچي زیات وخت لري د مور سره لا خوره کې مزدورانو په سیخه مغه نو بچي باندې په بچو باندې اثر راځي د مور زیات تاسو ګورئ اکثر مثال کپلاري پښتوني او مور مثال مثال فارسی وي یا اردو سپیکنگ وي یا بل جبه وي. تاسو ګره اکثر بچی جبا غزل کی چکم مور وي بچی چوشي نو بچی اول هغه جب زکی کم چ مور کم جبه وي ولی بچی د مور سره زیات وخت لري نو دې ده کې پاکوالی نه مراد هغه اخلاقن سیرت چې مثال سیرت باندې بهتري عمران وي او دیل بای پدی که جوڑه متاحر بیبیان متاحرتن پاکی اخلاقن سیرتن با پاکی وی خواب سیرت پلی آد و بہتری اخلاقن و هم فی ها خالدون او دوی بای پدی جنت که همیشا پورا دیکھ بشارت تا خیالو که خادثت نبیاویم کامل بشارت یو المکمل بشارت چیو خبریں بکی پرینو گستا گورا یو سلے یو زید مثال یو زید دقیقی اخلی مثال یو زید زی پوشی نو کوشش کئی چه خد یو اخلی حضیو سڑی چه زی اخلی خام اخلا در خد یو کوشش کئی قرآن وی جنات دی باغ دی در جنت رقیت پڑی چه باغو نیدی که نا باغ اخ بہتر دی خیستر دی دی پوشی بیا کوشش کئی چه زی و اخلی نو باغ دی که اول کوشش کئی چه مثال دوبون بر آزی که نا دوبون مسئلہ خونش تره کدام تکلیف دیں نو قرآن وی من تحت الانہار تجری من تحت الانہار دوبو مسلم پکی نشتا بھئی کور خیستا دے دوبو مسلم پکی نشتا دے ٹھیک شوا بیا کوشش کئی چیرا چیرا مثال دے دی چکم دے کی دو دازے اخلم مثال دے مواغ سے اخلم جی بھئی دو خوراک بندو بس پکی مثال دکانو نا بازار بازارو تنزدی دے کنا دو خوراک بندو بس پکی برابر دے کوشش لاغی کنو قرآن وی کلا مارجو کمینا میتا مردیز کن قالو آدھا لذی او زکنا من قبل ہوتو بی متشابیہ پوشی در رزق بندو بس ہم بگی خم مزید آر دیں پوشی در رزق تکلیف نشتا ہے دارنگی بیا کو بیا کنو سرے ہر سمرہ مثال زیب و سر خم مزید آر خیصہ دے اغسطے دے کور خیصہ دے دو بو تکلیف نشتا دو خوراک تکلیف نشتا لیکن پدون اغلط کو کی چیو سڑای اوازی بیا خون نکی که نا چی اوازی چی مرگره او سری خام خوابی اوی چرا دخلی مرگره را سره دی پوشی نو قرآن ولهم فی ازواجون جوڑا و او سری مندم مرگره و او سری او چی بیا مرگره لیکن چی مرگره اخلاقن خنی نو هم خون نکی خام خاتو در روز آنه بده او سر جنگی نا متحرطن پاک بی یعنی اخلاقن با بہتری لیکن جو زیمی دو بو تکلیف نشتا دو خوراک تکلیف نشتا مرگر ایم شتا دے مرگر ایم خدے لیکن چاق زید دو روز دوی و مشرام بدر گئی و پردے کر دلی بیش بی چاق زید دو روز دوی نسو خوندیو که قرآن وی وهم فیها خالدون همیشه بیخا دو روز دو خبر آنه دا کامل بشارت نشا مکمل بشارت مکمل خوش حبی دا خوچال دا آمنو و عملو صالحات دا دو خبر ضروری دی خواه چالو که دو بار و بچین لدین آمن او زیر ور که آگستان لآمنو چی منل مسر توحید دو عبدو ربکو مسر او منل و عامل سوالیات او عملو کنے دو سنت پر طریقہ باندی عملو کن دو شریعت پر طریقہ باندی عملو کنے کمل آگا اگرانا لهم یکینا دیلا جنات انجنتون دی تجلی من داہ دینا نار چی بھئی گبا لازی لہون داگینا ولی نیرونا کل مار کل رجکو منا چو ورکل شید منها دوی جنت دامن من ثمرت سمیوا رزقن دو پار دو خوراک خوال ہوای بدا جنتیان ها دلدی دا پشان دا غمیوی دا رزقنا چرا کرشو منگ دمین قبل پا خواب دنیا کی و اوتو بیهی اور کولی بچرید دا میوی پری جنت کی متشابین هم رنگ دا دنیا نبی هم خود دا دنیا ولهم فیا او دیل بی فیا دی جنتیانو لا فیا پدی جنت کی ازواج جوڑی بیبیانی و تو احراتون پاکی پاکی پاکی بھئی اخلاقاً با پاکی خواہ نو سو نہیں کئی یعنی پاکی بھئی یعنی اخلاقاً سیرت پر لحاظ با پاکی خواہ و هم فیا خالدون او دی بھئی پدی جنت کی ہمیشہ ہمیشہ بھئی دو روز دو خبر آنا